شوز په دغه وخت کې د زلیخا ملاتړ وکړي برر نو شدر ته وایي نو دا خو هم د کوچنۍ ښځه نه ده خو د غټ وزیر ماینه ده او دا هم د سبب ښځه نه ده په حسن جمال باندې دا هم معموره ده او تعالی ښه جمال وکړي یوسف ټول په کاولې وکړه د زلیخا ملګری کړي او کنه د ځان د پاره دغه نه وزن کړي نو پادشاه بارش دی راځم کړي برر تیش ګورته چې د یوسف په څغښتنه کول زما دا بیان دی د پاره درته وکړي چې ګورته خو غښتنه نه وکړي یو کړي واغه وجداد د نورې ملاتړي وي د زلیخا د پاره غښتنه ده څکول بارے الاخ څنګه تساوی چې دې یوسف په څغښتنه کول هغه مسله کې یوسف څنګه شو زګور د بارے ورته بارے ول سبحان الله الله پاک دې د هر عیب څخه خبره ده چې په یوسف کې مشغل کې ولا کې دې ګور د غښتنه مز نه وکړ یوسف خبره نه ده معنی چې په یوسف کې ملامت چې نه و یوسف پاک سړی زلیخا بارے مجبور اس په وسخه خبره ده اکثر او وتل زلیخا بارے ول بارے ول چې بس هغه غښتنه ما کړو ملامتي په ما کې و د یوسف خبره چې د ولزه صفه مغه خبره ټیک ده دا خبره چې ښکارا سو بار نه برته سره یې رالی یوسف علی السلام چې بار خبره دنیا وس په خبره سو چې تبریه ستا په بار کې هیڅ شک شو باندې ست د برات خبره ګرځه په زلیخا کې و دا خبره پټه ساتلې و راځه بار ګل سم تر سره ځه چې با چم خبر سو وزیران هم خبر سو چې پر ما باندې تهمت نشته ته دا بده د پټ کار نه ده څه و دا وس دې دا سوای نو پاچا چې ښځې راټولې کړې اوس خو نه د پاچا د خبرې پوښتنه دغه اوس وړاندې کوي قال ویې ویل پاچا و دا ښځو ته دا لاسونه چې پرې کړي و چې هغه یوسف پوښتنه کړې ده چې د دې باید معلومات اوسي ول ما خطبو کن ما خطبو څه شان و څه حال و کنه تیسې لره اذ هغه وخت را وتنه چې تیسې غوښتنه وکړه یوسف د یوسف علیه السلام څه عن نفسه ده نفسه سخته ده هدا غزا کی اذرا و تن ده ده جمی سغه ده ولتس چې غشتنه وکړه مال غشتنه دی کله ګردو کړه و غشتنه خو یواز زلیخا کړه او چې از کونی کې دی به ولی هغه پدې چې دی به ورسه تایید وکړه د زلیخا چې زلیخا خو نو شو یوسف علی السلام ته نو دا کوم ستا سخه ده یو ګران کار غواړي خو غشتنه ده ستا ده نفس ځم په لاس ورکنو نو دا غم ملګری هم با کې دی سو با کې دی مطالبه وکړه بادشاه ګردو ته خطاب وکړي ول اذا غ وخت را و تن چې تس غشتنه کړه و مطالبه مو کړي و یوسف پدې یو سپر څخه عن نفسه د ځان څخه د دشت د ځان مزنه غشتلې نو دا حال هو وایست قل نه دا شو زګور د الحاش لله حاشا فاکد لله الا عز وجل معنا جری والدی د عیوب څخه الله عیب عیب نه لري لکه زموږ خلک چې یو خبره کوي چې غواړي چې رښتیا وایي بارونه راوت چې برا وای لا اله الا الله محمد رسول الله کذا فلان خبره دار کوم چې معنا رښتیا وایي دلته کوي چې الله عز وجل قسم یو کوي چې اعتبار الله د عیب پاک دی معنا قسم په الله کې چیرې چی که په یوسف کې خبرې دا د الله پاکي دا غسبان فلم ولکه مش خلق شدا وای معنا دې وی شاره قسم تکینو قسم خو نه دی دا حاشا لري والي دي عدا هر عيب سخ لله الا لا لا فاكتي ما علمنا عليه من سوء ما علمنا مج علم ندي را واستري عليه پر دغه يوسف من سوء اند بدي س مش بدي پد کې نه دلي دلي هیڅ نه مدلي دلي پکشي کې نو وس چې دې پجې دې کې به خبرې سوله یوه خبر هغه و چې یوسف علیه صلات و سلام دا سړی استاو نور سره تلی بارز استا سره وزم نه تور سبا چات و اسړی ته د دې پر غوړ ورک چې ور سبا چات و چې د زلیخا معلوم د یوسف علیه السلام جوار مرجد د معلوم مسله چې زلیخا خو د جسر محبت کاوه د ځان په لاس نو ک پر هغه سر به ری بیم د جنگ وش نه وای نه په کار دي سبا چات و ال ور واسه ول فس ول تدس پشتنه وک ما بال نسوت اللاتی قطعنا د اوغ شوز سال یا شزه په جام کې یاد کړ اغه شوز چې الله سونه پر کړ اغه څنګه قصاو د سینو ول چې د زلیخا څنګه قصاو الکه د دې باندې یو قسم پردا و غوړ ول د دې نوم په لاس نه کی ور واغه سړی ته واغه استاس چې معنا هغه چې شو سره د زلیخا پشتنه وکړه امه د عزیز د عزت خیال وساتي د سینو چې دا وزیر ماینه امه د جید عزت خیال وساتي د غیرت من خلق دار کم دي چې بنا یو څوک داس نه کی چې دار کم یو مش نه مایک دا غیرت نبوی دا چې وګدا پر غالب بره دا هغه شو پشتنه دی وسی امه پر عزیز پردا و غوړ چې د سره ډیر شک کړو امه پر دې پردا و غوړ دا کار هغه چې یې د چاله سونه پر کړو په شو پسند ورواغ نه ترول یوسف علی السلام ولا غلا سونه چې پر کړو دغه حساب باید معلوم شي چې نه بره د زلیخا خبر خبره پکې کې معلومیږي د دې خو چې وسراسه

لا يهدي هدايت نكي معنا چلول نكي كيد د چم د فريب الخائنين د خائنان چا چز ما سره خیانت کړی د چز لای خاده دیغه فريب د غدي ناکام اس په پای کې خپل وشر بدل خپل اقرار وکي چې بل دا خبره معلومه سي چې هر څوک په دنیا کې خیانت کوي یواز به داسې راز تر سوا به وته شي نو زما د هغه څنګه سوه پای دې سوی دی یو به عزیز ته د مصر سپایي ډیره زیاته وسی زما څخه به براغه نت بده کې په ځو کې بل پرس پاتو اول خو نسخ په اول ورځ خبره ښکاره سوله هغه کښې د زنګو شایلې ادا کړ بیا هم کوي په دې خبره کې به ښه ښکاره شي کور ولای په خپل اقرار وکړي بل به دا خبره جهان ته وځلېږي چې هر خاین چې دی په پای کې رسوا کېږي راوځي خاین به یو څو ورځې در پرده لاندې در پرده پر اړه باندې اوبه بوزي بوزي اخر رسوا کېږي چې دی دی خبره په دغه کې ده نو داسې ول ان دا وان اعته پر کوم ځای شو لیعلم انی چې دې پوس په دا خبره باندې و ان او بل دا خبره چې ان الله به شک الا لا يهدي هدايت نكي منا چلول نكي مختبي ول نكي د چش مختبي ول نكي کید د چم الخائنين د خائنانو چم مخته نه ځاخر به مخ دپس و بدریج خبره نو کدا اس په خبره وس کوې جنو پسې دلته دغه د شوزو مسله چې دا شوز دلته وس ویل د زليخا په باره کې شوز کلی اظهار وکړي شوز فقط دغه ول مش پور یوسف باندې عیب ندی لیدل خود دسی بیوی چې خبره په چا کې ده په زلیخا کې ده دا نور شزی ده دا وزیرانو ماینګانی چې وي د هغو څه چې پاچا پوښتنه وکړه دی سویل قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء فقط یوسف یاد کړ په دې کې مبجه نه ده لیدلې زلیخا یې ولې نه کړی یاد چې خبره په دې کې ده وایي د دې درې وجې کېدلې سې یوه وجه یې دا ده چې د دوی خو مقصد پاکي د یوسف و نو سړی وایي پاکي د یوسف زما په خبره ښکاره کېږي چې یوسف پاک دی دا بل ګزک ولې پېښوم چې ګرده دا داغه څه لاس واړه و در زليخا فقط د پاکي باندې مقصد خو دغه دی بچا خو دغه غواړي چې یوسف چې دی په خبره کې لتاړ دی متهم دی او کنه دی هغه دې ښکاره په باره نو زليخا څه کوچی اده وې بل وجه دا ده چې نو زليخا مخه مخ ناس او خلک وای مخه مخ سړی وری وی تلانه وای چې راوي باره نو مخه مخ سم ویل چې ګرته ده ده باره نو خبره پټ درېما وجه دا ده چې په عین حال کې نو زليخا خو در غټ وزیر شزوه دا نورې ځینې بیرې دي چې ولې چې موږ مړونه د وزیر په څیر څه واخلي هم به موږ ته سزا ورکړي نو دا درې وجه ده دغه وی چې باره دا نه کړی ده فقط یوسف علی السلام پاکي بیان کړ په هغه ځای کې دا خبره زما در ځین وتلې فسینو یوسف علی السلام و دغه سړي ته چې دا بچا سره غلي دي د خپل واج ورته وویل چې ورزه په دغه نه وتم چې دا یو خبرې ښکارې سي بیا نو چې دی د ارس چا چې پاک نفس سړی غیرت مې د ځان صفت نه کوي بار د ځان صفت نه کوي یوسف علی السلام وس دغه وای چې زه د ځان پاک نه بیانوم چې زه دا رقم ښه سړی یم دا لو تعالی یو رحم را باندې سوي دي چې د ګناه څخه وساتلم کنه د زړه خاله مونږ له سړي ځان خلاص وره چې په بچا مثلا د وزیر شزي هغه د غټ وزیر هغه په دغه ځواني کې په حسن او جمال کې دا بل سړي ځواني او کورم ګرد د ته خالي خو هغه اولاد نه درلود ګرد خونی د دیو د تر منځ هغه دې دغه اسباب برابر کړ پر دا د الله یو فضل چې خلاص ولم کنه اصل خدای معصوم دی خو نبی دی ګناه خو نکي مګر پر هغه سر به خپل عجز خاکساری ښکاره کوي دسی وایي وما أبرئ زه پاکي نه بیانوم نفس د خپل ځان زه د خپل ځان لاکي نه درتم چې زه خدای پاک سړی یم دی پرهیزګار سړی یم خپل پرهیزګاری تیسته نه شم ان النفس د خپل نفس پاکي ولې نه بیانوم ان به شک النفس جنس النفس چې هر نفس پیدا سوی دی د انسان لاماره دی سرکشي کوونکی دی اماره دغه ته ویل کیږي چې معنی چې یو بد خبرې دی امر کوي چې وکه ډیر امر کوونکی دی دا زموږ نفس چې دی چې یو مردار و یو بجده په اسلام کې د خوښه ده چې اسلام یو شی بد بللی دی پلید و مردار بللی چې دا کار مردار دی دا نفس اوا نور ته کیږي نو نفس اماره په سوء دی په بدی سره ان نفس به شک جنس نفس چې دی هر نفس چې دی ل اماره تون دی امر کوونکی دی دی غشتونکی دی به سوء په بدی سره د بدی غشتنه کوي امر کوي الا ما رحم ربي دغه ما په معنا سره د من دی الا ما یعنی الا من مگر نه هغه څوک هغه نفس رحمه چې هغه رحمت کړي پر د باندې رب یې زما رب چې زما رب رحمت کړو کې هغه نو باره چې دی که څم نفس وي اما رب په چا نه پس وسه هغه نو دوه قسمه نفسونه یو د ملائکه نفس دی د ملوک نفس د بدی امر ګر سره نه کوي خو معصومی د ملائکه او شهوت علاقه سره پکې کیږي د ملکه شهوت نه لري دو ام قسم نفس الانبیاء علیه الصلاة والسلام دی انبیاء چې هم معصوم دي مگر په دې کې شهوت هم الله یې شری دی ولی خو کوروالی به کول اولادونه پیدا کړل شهوت یې درلودې پر هغه سره بیر الله عصمت ورکړل یته نو نفس مطمئنه وایي په قران کریم چې هر ځای تعبیریږي نفس مطمئنه یې بولي یا ایتها النفس المطمئنه په قران کریم کې راځي. نو دغه نفسونه چې دي د امر په چانه کې په بدی نه کوي نو کدای شي په خبره پوه وسلاست. دغه نفس چې اماره دي دا یو ډله خو ځنی وي سوچ ما دغه معصومه نفسونه دي لکه د انبیا او د ملائکه وده. نو بره خود د کار ګناوي دي. دا ګناوي چې په سړی و کې دا نو بیا بره وسته دی درجه لري. یو درجه چې ده هغه دغه د چې بره برته پر ګناه پښیمانه شي چې دا دې څه وکړه. ګناه ځنی وسی دا نو بیا چې دی نفس لوامه په قران کریم کې یادی بل ځای د لوامه نوم پرې شي دی. لوام دا ملامت کوونکی ته وای بره خپل په خپل ځان تو کې چې دا کار خو دی غلطی ده چې تا کوله دا کار خو دی ګناه ده چې تا کوله. دغه لوامه چې پر دا ځان باندې ملامتي وای پر دې نو بیا الله تعالی مغفرت را نازلی برای ګناه ور معاف یادی په خپل په خپل ګناه اقرار یې وکړي په خپل ادی پښیمانه دی. کدای څه خبره وس کویږي. یو بل نفس چې بیا دی چې هغه چې دی در دغه دغه ور اخوا ته دی تر دغه مطمئنه تر دغه لوامه هغه نو اوغه خبيس نفسي هغه بد نفسي چې هغه نو بار نه توبه کاج نه بل کاج هغه نو هغه د کفار نفسي چې هغه پر هغه بدی باندې سی ولار سي. نو دلته یوسف علی صلوات و سلام رزق د خپل نفس په کینه بیان وای یی فلا خو ګر سره ار نفس چې دی د بدی امر کی د شو امر نه کی زه بد نو خصمان نفس په نفوس کی یو نفس زه بد څنګه د خپل نفس شه بیان کړ دا فقط عاجزی کی کنه د نفس شایسته ځکه دی یی په معصومه ډاله کی دی خدای انبیا او په ډاله کی دی مگر دی ځان هغه نه معرفي کی چې خو معصوم يم ځان می وساتي ولیا خو ار نفس د بدی امر کی دانو چې د الله رحم وس هغه بیا بل مساله ده د الله پر رحمت خلاص شوی. ان ربی بشک رب زما چې دی غفور بخشون کی دی زما رب زما رب چې دی بخشنه کی و چاته و دا لوامه نفس چې اماره خو بد بد امرونه خې کړی خو بیا ځان ملامت کړی و دغه ته بخشنه کی زما رب رحیم زما رب خو رحم کوون کی دی پر مطمئنه خیر رحمونه د سره چا لاندې مطمئنه خو د چې ګناه ګر سره کړی نه دنو. دا خبر خدا یوسف علی السلام د ځانی کڅ تر دغه ځای پوری دا د بچا واسطه ته وکړي چې زه چې تاسو سره نتلم زما دغه هدف چې نتلم چې دا خبر روښانه شي او دا د خاینانو کید چل رسواسي خلکو ته پته ورګي چې د کائن چې د خاین چې مونږ در پای پوری نه کامیاب کیږي اخر نه کامیاب کیږي او بل د خپل عجز بیان کی چې بس دا الله تعالی ساتلی و ما تیس بده سی ونه وس یوسف څونه غټ سړی دی یا دا د الله یو فضل او کرم پر ما باندې وسو هغه سړی دا لري کړی بچا چې یوسف خدا رقم ویل وصل انا راوز لحظه من خانه کې ناس پاچا بارا ول راي وري بالا وقال وي ول الملك پاچا ول ائتوني به ائتو تسرا تبو کې نه ما ته به په دغه سره راي ولي د جاي حاضر کې دربار ته استخلص هو لنفسي استخلص زخلص و ما هو د خاص و مې د نفسي خپل ځان د پاره زیات ځان د پاره مشاور ټاکم بالا بند ملک سره ورډ دل چر راولي دا بس ما مشاور بالا وزیران مزیران به ګرد شاته کیږي دای بل عمر وزیر جوړیږي دلته دا برازي استخلص ثمنه استخلص ز خالصوم یوازې کوم هوتې لنفس د خپل ځان د پاره مګر دی خپل ملک د چاري په ظاهر خو دی عزیز د مصر په مصر دا عزیز د مصر شو چا لمړی وزیر د خدای په ملک دی استخلص هو لنفس د معنی چې دا وزیر سی بالا اخلمه اغه ته وایم چې دا به ماته راکې په قیمت چې د استام ری بالا نه دی دا زه په بچی کې د ځان د پاره مشاور چاکم زه به مشورې ورسره کوم. انا دا دی بارا خوند ما د قران خو غټ غټ د زایونه بیانې ابارا سړی ورلی چې بادشاہ دی غواړي وای راز زه خپل ځان د پاره ته مشاور کوم ابارا نو دم خپل به سره راټول کړ چې درځه اده جیل را ووتی شرالی و دربار ته د بادشاہ سره خپل وای په دوه اوی عجیب باندې یوسف علی السلام خبرې کولای شي په مختلفو ژبو چې دا را وړاندې سو بچا چې اویا ژبې زده وي نو د چکه می دی ژبې اول ورته ویل بچا خپل واسو چې دا وس چې شو ورسته بچا اریان چې دا کوم ژبې چې د بارل دای واد ابراهیم علی السلام د بل د اسماعیل علی السلام د پر دا نور ژبو بچا مسلطو د دې صدا خبره هم معلومیږي چې سړی چې سیاسي چاري ولر سره اړی را اړی دی به د ژبو د غوړی ولې خود ته مختلف خلک وارد دي یو واجب وای بل بل وای د دغه مشکل د حلولو لپاره په جهان کې خلګو دای اتفاق وکړي چې انګریزي ژبه وټاکل چې سیاسي خلک په انګریزي ژبه مکلف دي ګرځي چې به خونه سزده کوله دون استعداد دون د چا سره ولکه د یوسف علی السلام د شدا یو چې به زده یو ا برای دغه واجب به 19 کې برای به د جهان خلک ګرځي کزه دار له منه مثال په تور ز پښتو ام ته پارسی وای نو خونه سره پویږي هغه انګریزي د سی بنوملي ژبه سره چې باید واره زده خلاص برای به سره پویږي مشکل به حل دا دغه مشکل د حلولو د لپاره چې برای دغه یوسف علی السلام را لی بچا برای دغه اریان ورته دغه چې دا وسره تا وای نو د براغه د بچا په ژبه خبر ور سره وکړه فلما نو هغه وخت کلمه چې بچا خبر وکړه هو د یوسف سره برا داده ده پجه بچه یوسف علیه السلام ور سره وژغه دی نو بچه خبری ور سره وکلی ابر نو خود جور پخیر و سپشتن سره وسوله قال اینکا لیوم لدینا مکینون امین تر دا مباحثی ورستن و قال برا بچه ور تویله ول اینکا بیشکت الیوم نن ورز لدینا از مش پورانگی مکینون تا مکان والا سره مکان والا دا نمانا چه داده اوسی دو مکان والا مکان والا داغه مانا مرتبه والا تا بالا از مش سره مرتبه والا خواهون سوله لکه یو سره چه عام سره برا ورتونه وگیت برا بچه از اوس مرتبه والا اس بخواه کره مرتبه والا ول تز مش پورانگی نن مکین یه مکین مانا مرتبه والا عزت والا امینون امانت دار از مرد طرف سرور پر تابانی دا امانت پیسلا وسول ولی چی پا داغ از مشکل زایی کسی امین را وقت داری بابا دا جای زایی خدا خو مازی پی پخلو مرد یکی سا وکرل امانت والا سرای پا دست زایی که وطل دون کلو کلو چی دا یوشو دی سر پی کور که دا خاجم پا حیث وسیر او آخر روز مرش پا او رس پا اختایی چی خطا پا وکی او دی زنزنی وساکی نو بچا بس پا دایوی دی دار بارا بلا تز مرد طرف بلا امانت داره پا گرد ملک امینی تا اليوم نن ورځ چې اخلاص ولر دی نه زموږ په وړاندې مکینون عزت والای رتبه والای امین امانت دار زموږ په طرفه سپرتا دغه احتمال نو یوسف علی صلوات و سلام بهره د جید پاره چې د خوب ترجمه خو د بادشاہ ته کړي و په فایده لچ بالا کدونه شروع کیږي او پر دې قوم باندې چې دی داسې بد ورځ براس په دې قوم کې مستعد سړی نسته بهرل خزانه ماته په لاس راکه کومل کوم چاوهه ولی خدا دست سر علم و دستی ارتوا قال یوسف علیه السلام نو ارتوه لچه بچه ارتو تیغ مرتبه و اللہ چه مرتبه استاده ادون با مرتبه که ما تا داغ مرتبه راک اجعل و گرزوانی ما علا خزائنی پر خزانو بانی الارغ دی دمزک دی مصر دی الارغ دی سغگر دمزک نده برا دا دی مصر مملکت چه برا دی برا دی مصر دی خزانو چه بیانی ما تا راک ما مشر کده کار ما تا قلاص راک وی رتبه په خپل غوښتل چې علی امام شرکی علی امام شرکی الله تعالی دی وکړ پر ویل چې علی امداد نکي لکه نن زموږ پادشاهان چې ګرد به شی بازی قسمونه خلکو ترکی دروغونه وایي چې علی امام شرکی چې دا مشر چې الله دی وکړ پر لپریر دی اری و تر بل مرداري سمې دوه والا نسته پک شي که یو چا کار نکوه خلکو ته ولاړ ولا کس مشتاته کار په غاړه کې در اچو الای امداد برکی برن دا سره یو نشینه می پرردی سیدی بسم الله کی کار شروع کی نو الله تعالی د امداد کی د پکار کی برکت ور اچي نو خپل بس وک شینه وړ یوسف څنګه غوښتي خلک دلته سوال کی خو یوسف په چاته ما وزیر د خزانو وزیر میک د دې د سیمه مثال زموږ د دین مسله و یو سړی پر منځ دلته ولاړ د اخا یو څا چاکشلی دی وند بیا روان دی لکړه دی دی کی د پوس په پېدی چې معنا کزه رغ نه کوم روند راځي په څاک سر کول ویج مرکیږي د د لپاره چې دی دغه لازم د خپل من سلام بګرځي او رزغلی به روند به بچاوي یا د یو چا مال دی جایدا د پروتي سامان دی تانونه دی پراتی دی اور را روان دی د د په لاس بچاوي دی به سلام ګرځي او زیبه د اور به زمي وشي دلته پر دې قوم باندې ګواکي اور د کاختی را روان نو یوسف علی صلوات و سلام د خلکو موجبریت دی په یدی په خپل علم له دنیا سره چې الله ورکړی وو ودته چې دا کار به ما بل څوک نشي کولای نو بچا چې د خزانو اختیار راک دا وکاله چې کوم شی دی زی په ترس پویژم په بصره په پویژم دا وکاله چې به ورسته کا اختیار روانه ده تر دغه نو ځکه راول اسمز ما د علم په وجه نو په دغه باندې وکه د خلکو د موجبریت د بچاول په اساس دا غشتنه وکړه دی وظیفه قال ویول یوسف علیه السلام اجعلت وگرزونی ما على خزائن پر خزانو بنی الارض د جمزک د مصر پر دغه می امیر انی حفیظ علیم انی زکم حفیظ زما د بس پات یو ز ساتون کیم دا رقم وزیر او پاچانه مملکه د وسغه 15 کال ریاست وکي ی پلا خدای په خارج بنکونه د خپل سرمایو د کیدا پیسې د ملک زغلی دوری ذخیره کی اغه چا وکړ بیان دلته په خپل ملک اغه عیاشی تملا ورته فکور کې به پنځنه پاره د تعمیر چې پښتنه وکړي سلوشت به تاکه لري سلوشت کمرې په کې جوړې کړي دوه منزله درې منزله دا چمنان دي دا ګلان دي چې وسته د گورنر صاحب چمنان پاینه لري دا حفاظت نه دي د اریو چې مقرر سره لکه غل لکه مجاک چې پرته مقرره کوي یوسف علی السلام رضی الله عنه دار زکه د وظیفې څخه بیا ډیر سم خلک دي بیا ځنه جای ته د ګور چې به ځنه لره دا غره کم دي د مثال په تور زیو نه منته است په شوم چې ملا عمر لږه سچای جای دا ولې باغونه چیرې کمپنیانه چیرې ځای چیرې

خپل ګوتمی هغه مهر بچا چې یو شی کی نو هغه مهر په ګوتو ګداسې دا هغه وخت دا ګوتمی لري واچ سوی ده وسم په اسلام کې هغه څوک صاحب د رتبی د مهر د پاره کاری ورته مباح ده نو خپل رسول علی السلام مهر درلود نو خپل ګوتمی ورلره ورکړل تورې په غاړه کې واچول د پخوانو پادشاهانو وسونه پادشاه چې دی هغه خو نکټای په غاړه ځړولی دا پخوا پادشاهان چې نظامی شق بیم درلودې تورې به پکې په غاړه کې خپل تورې ورکول دا در سره وخت د شکټ وو چې هغه وای ګیش غزه چې و دغه په دغه رقم بزو چې و هغه یو ژوندوالی و لس غزه چې برداروالی و دام د زرو څخه جوړ بر پر دې تخت به تک شینې دا شانه ګرځورته اختصاص کړ برای یوسف علیه السلام و سلام الگوتمی خودی غواړم په دې خو حکومت امر بل رقم نه چلول کیږي پته دا کټ چې ما تر کړی په دې زستا پچیا به تم د ځان ته نه مصرفو کله د پچی ضرورت د ملک پر ځای ضرورت دا کټ بل لامیږي د حکومت طرفه څخه په ملک به وصل کیږي کټ زنه غواړم پاچا ولدا بیا ما ته خوند راکی چې دنیا پاچا هم به راځي او ته به د لرګي په چوکۍ ورته ناستې او د خلکو پاچا هم به په زرو په چوکۍ کې ناستې دا به د ملک لپاره نه لامیږ دا به ستا اعزاز به دوی خو د ملک خو اعزاز به ستا یې پر کښېنې به ته پر دغه باندې نو هغه چا تاج چې و دا تاج دا رقم دي لکه خولۍ خو هغه د سر خوندلې بره د جګې په دغه کې نو هغه میانو شیان ناست چې پر سر یې ږدي پخوانو پاچا هم استعماله وه اوس خو نو خلک سرتور سر ګرځي خو انګرېزیان سرتور سر ګرځي که دوی پر سره ولی زموږ پاچاهان هم پر سره ونو د دغه قسمه څخه اعزاز ورلرور کې د حکومت د سپر دغه ځای وس خبره ودرېده بارنه او غدي چې د یوسف علی صلوات و سلام پلاخ چې په کوم ځای کې دی پوغه کنعان پوغه علاقه کې هغه ورونه چې الته کا اختیار دې دا کا اختیار عام او وکاله چې دلته ولا مونې التم ورسېدل هغه خلق بار چې وت خوراک نه لري د خوراک ته پاره راځي یوسف دلته پیدا کوي دا د مصر پاچا دی د علاقه آباد دی یو شی لري مسکینانو ته شی مورکي چې راځي هغه ورونه نه پیژني دای کنه پیژني داس ما ورونه هغه نو سر ته چې یوسف وګوره پاچا یو وګوره دا موږ خدای رقم خرص مو کې پر خلکو باندې تر دا غزه خبره ولا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.